Ja, og da står det bare igjen å si... Vel, da står det vel i hvert fall bare igjen å si takk for i dag og minne om at det er bedre sent enn alvor, ikke minst neste gang til samme tid.